नमस्कार श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 10 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। बताओ कोई बात आई मन में बताओ। आप नहीं बताओ तो कुछ तो कुछ बोल दूंगा। तो आपके मन की बात हो तो बहुत बढ़िया होती, मेरे को एक मदद मिल जाती है। क्या कहते हैं, ममता छोड़ने से समता आती है, ममता छूटने से समता आती है। अच्छा, हमने भी सुना है, हमने यही सुना है। तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भोपाल, ये कहता है। तो देखो, अब मैं ध्यान देकर सुनना भाई, आपकी ममता छूटेगी ही, छोड़ दो तो न्याल हो जाओगे, छूटने से न्याल नहीं होगे। धन छूट जाएगा, कौड़ी एक साथ में रहेगी नहीं, पर कल्याण नहीं होगा। अगर छोड़ दो तो कल्याण हो जाएगा। आसक्ति कामना छूटेगी जरूरी, पर छूटने से नमस्कार का कल्याण नहीं होगा। छोड़ दो तो कल्याण हो जाएगा। ममता किस में रख सकते हो आप बताओ, इतने बैठे हो सब बैठे हो, आप ममता किस में रख सकते हो बताओ, बोलो ठीक से बोलो, किस में रख सकते हो आप ममता? नहीं रहती, किसी में नहीं रहेगी, रहेगी नहीं ममता किसी में, रखो बताओ। माँ में रहेगी, भाई में रहेगी, बेटे में रहेगी, स्त्री में रहेगी, पति में रहेगी, समझिया में रहेगी, धन में रहेगी, मकान में रहेगी, वस्तुओं में रहेगी, कहाँ रहेगी बताओ, बोलो, कहीं रहेगी नहीं। और रहने से, नहीं रहने से फायदा नहीं होगा, नहीं रखने से निहाल हो जाओगे। तो अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अमहित है, अंत में आपको सब छोड़ेंगे तो तू मैंने मन से पहले ही छोड़ दे, निहाल हो जाए। सीधी साधी बात है, सरल बात है, दो अंत ही तो ही तजेंगे पामर, अंत में तेरे को छोड़ेंगे सबके सब, अब तू पहले छोड़ दे तो निहाल हो जाए। देखो आपको बात बता भाई, आपका सबका ब्याह हुआ है ना, आजकल ब्याह में रीते ही नहीं, पता नहीं आज आजकल विचार ढंग है विचित्र, काकड़ डोलना होता है, कंगन खोलना होता है, कंगन मौली की डोरी बांधी जाती है पैरों पे, जो कंगन डोलना कहते हैं। आपके हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं, आज काल से पता नहीं हो रहा, पशुओं की तरह आज आज बार मैंने बना नहीं है, हुआ है कि नहीं बोलो, बताओ बोलो, सूची बात है सच्ची। आपके चल रहा है सुनते भी हो गए सो रहे हो। अरे कंगन डोलना होता है वो बांधते हैं, उसके बाद कहा कि चीजा मसाले डोरी बांधते हैं, मौली बांधते हैं ना, ब्याह हुआ है कि नहीं आपका, ब्याह हुआ होते हैं बंधा है कि नहीं बंधा है, कंगन डोरो हो गए तो ब्याह बना नहीं, ये तो पुराना है, नया आदमी छोड़ो नया, आजकल नहीं होता क्या, आजकल नहीं होता है, नहीं होता आजकल, ये नहीं होता ऐसा कह रहे हैं, पकड़ डोड़े भी नहीं होता, गांवों में होता है, दिल्ली आदि शहरों में नहीं होता है। अगर आप अपन गए थे अपन के लिए जिले के अठाई गुण कुंदन में रुका ही मेरा बैठा वो नहीं, महाराज नया है, मैंने याद है मारो पता है, गया मारो भी नहीं हुआ है, तो मेरे खूब देखा हुआ है, काकड़ा डोरा खोलते हैं तो महाराज जो पहले खोल दे उसी की महिमा है, स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री बोलती है, जब ब्याह होता है ब्याह होने के बाद काकड़ डोडा होता है उसका पुरुष का तो स्त्री बोलती है, स्त्री का पुरुष बोलता है, साथी दूसरे भाई आप कह देना मैंने तो किया नहीं है, मेरे किया हुआ नहीं है, मैं तो छोटा साधु हूँ मेरे क्या पता है, मैं मेरे को पता है मैं जानता हूँ, शहरों में तो साफ पशु पढ़ाया गया है, पशु मैंने पढ़ा नहीं रहा, मैंने पढ़ा ही नहीं रहा, सफाई को सुना मैंने आज तक आता है जान जान कर चोटी दे जान जान है। अब क्या बाहर हुए मैं सोचे कोई बाहर है बाहर बोझ हो जाता तकलीफ है वही, मैं अपनी संस्कृति नष्ट करनी, मेरे मन में बात आई, मेरे जितना मन में विचार है गृहस्थों का ये हिंदुओं की क्या दशा होगी उतना हिंदुओं में खुद भी नहीं है, हिंदुओं के खुद के मन में नहीं मेरे मन में, अरे मेरे क्या मतलब, मेरे तो भिक्षा मिलेगी, मैं जब तक जीऊंगा तब तक हिंदुस्तान में नष्ट नहीं होगा, वो मैं तो पीछे होगा, तो कदम हिम्मत नहीं भाई मन रिकॉर्ड में, तो एक कांकड़ डोरा छोड़ते हैं उसमें यही बात है जो पहले खोलते उसी की बार हुई है, इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्याह हुआ संबंध जुड़ा है पहले संबंध तोड़ दे उसी की महिमा है, चाहे स्त्री पुरुष से छोड़ दे चाहे पुरुष स्त्री से छोड़ दे, अलग होना नहीं भीतर से, भीतर से लोगों में दिखाने के लिए नहीं, भीतर से आशंति जो पति में स्त्री की होती है, स्त्री की स्त्री पति में पति की स्त्री में, वो आशंति पहले छोड़ दे उसी बात रही, तो हमारे यहाँ आशंति छोड़ने की महिमा है छूटने की महिमा नहीं है, छूट तो सब कुछ छूट जाएगा मरेगा तो छूट जाएगी, बस छूटने से कल्याण नहीं होता, तो ये हमारी हरेक संस्कृति में विलक्षणता है, हिंदुओं की रीति मात्र में विलक्षणता है, सब में मुक्ति भरी है, मुक्ति कल्याण उद्धार आज उदिन हो रहे हैं, कृपा करो कृपानाथ, चोटी रखाओ चोटी रखाओ, कृपा करो मारे मत कृपा करो। कुछ दिन तो चले आप ही तो सब मुसलमान ईसाई होने वाले हैं, एक दो तीन चार वर्ष इसे दरकार ज्यादा से ज्यादा पांच से हो जाए, दस पंद्रह बीस होता है उसको माँ कहता है माँ माँ है माँ या माँ है, उसे माँ नहीं है वो डाकर है, डाकर सरपणी सरपणी अपने बच्चों को खा जाती सरपणी सरपणी सरपणी माँ नहीं है, ओसी माँ होती है। तो सबसे पहले अपनी आसक्ति छोड़ दे उसी की महिमा है, जो अपने दौड़ना वगैरह को पति का खोल दे, मानो पति के प्रति हमारा जो बंधन है वो मैंने पहले खोल दिया, अगर वो पति का पहले हमें खोल पति खोल दे पत्नी का तेज ममता हमने पहले खोल दी, तो जब ब्याह हो उस समय में यही विचार होता है कि कौन आदमी पहले खोलता है, स्त्री पहले खोलती है पुरुष पहले खोलता है, जो पहले खोलते उसी बहन हुई है, इस तरह से आपका जो मोह है वो पहले खोलते उसी पे माँ है। तो ये संसार का संबंध है ये पहले खोले उसी की महिमा है। तो आप जितने बैठे हो भाई बहन सबकी यही महिमा है कि सब कुटुंब से मोह अपना पहले छोड़ दे, जो पहले छोड़ दे उसी महिमा, छोड़ना तो पड़ेगा सब सबको छोड़ना पड़ेगा। आप ममता किसी के साथ रख सकते नहीं, परमात्मा के साथ परमात्मा की तरफ से तो छूटता है ही नहीं, आप भूल जाते हो, आपको पता नहीं आप भूल जाते हो, आप भूलो मत कृपा करो कृपानाथ। आत्मीयता होती है वो ममता नहीं है, वो आत्मीयता है, संसार से ममता है, ममता अपनी बनाई हुई है, आत्मीयता भीतर से है सदा रहेगी, ये जाएगी नहीं कभी भी, आप भूल जाओ भले जन्म जन्मांतर भूल जाओ, पशु पक्षी हो जाओ भूल जाओ, भगवान की ममता छूटेगी नहीं कभी नहीं छूटेगी, उसको आत्मीयता कहते आत्मीयता। तो तुलसी ममता राम से, वो राम जी से तो समता सब संसार, तो पहले ममता अपनी छोड़नी पड़ेगी, छोरा छोरी से ममता छोड़नी पड़ेगी, पति से छोड़नी पड़ेगी, सास ससुर से छोड़नी पड़ेगी, ममता छोड़ करके सेवा करो, सेवा तो करो ममता मत रखो, ममता मत रखो सेवा करो, मानो सेवा चाहो मत सेवा करो, उनसे कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाहना तो मिटाओ और अपनी तरफ से सेवा करो, आपका काम ठीक हो जाएगा। ये दो बात याद रखो, अपनी तरफ से सेवा करो और वे चाह हमारी सेवा करे, ये चाह ना छोड़ दो, निहाल हो जाओगे। परंतु करते क्या है, अपनी तरफ सेवा करते नहीं, उनसे सेवा चाहते हैं, उनका काम करते हैं, उनके काम नचते उनका ही निकलेगा, सुना कैसे निकलेगा। अपने आप शांति चाहते हो सुख चाहते हो तो सबसे पहले ये बात है कि अपने सेवा उनसे करो, उनसे सेवा चाहो मत, ये मुक्ति का रास्ता है। उनसे चाहते हो सेवा आप करते नहीं तो सांगो पांग मत लो बढ़िया, किसी को मत तो न छूटेगा नहीं। अपनी तरफ से सेवा करो उत्साह से, और वैसे उसी सेवा मत चाहो बिल्कुल भीतर से ही, अपना संबंध तोड़ दो, अपना संबंध है, अपना संबंध है उसे कुछ इच्छा रखना आशा रखना आशा, हम लोग भी संबंध रखते हैं, हमारे सत्संग है, हमारे हमारे बाबा जी बन जाएगा, फंस जाएगा, हमारा मन आज फंसा, हमारा मन आज फंसा, हमारा मन आज फंसा। सत्संग सुनो, अच्छी बात है, मौज करो, न सुनो मौज की बात, सुनो तो मौज की बात है। हमने धंधा ऐसा छेड़ा है, कृपा करो कृपानाथ, हम कृपा करो, आप व्यवसाय मत दो, हमारा कपड़ा मत दो, हमारा कोई चीज मत दो, सुन लो, इतनी कृपा करो। ये कृपा चाहते हैं हम कि आप सुनो, हम बात कहें आप सुनो, क्योंकि हमारे मेरे को कुछ अटंगाया है तो इस वास्ते आप सुनो, सीधी बात एकदम। सदा ही बात है, निहाल जाओ, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न रोष न दोष तुम दास भय दोपा, ये छूटेगी ही नियम है, नियम है। ममता किसी में रख सकोगे नहीं, राम जी का संबंध छूटेगा नहीं, संसार का संबंध रहेगा नहीं, कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। आप पकड़ते रहो वो छूटता रहेगा, आप पकड़ते रहो छूटता रहे, पकड़ते रहो, ये पकड़ना छोड़ दो, निहाल हो जाओ। क्या जैसे बोलो तो सही है, अपनी तरफ से ममता छोड़ दो, भीतर से पत्नी न रहे तो मौज, पति न रहे तो मौज, सरसई न रहे तो मौज, रहे तो मौज, जाए विद रखे राम ताही विद रहिए, कि सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जाही विद रखे राम ताही विद रहिए। खूब प्रसन्नता से पत्नी न रहे तो पति खुश रहे, पति न रहे तो पत्नी खुश रहे, संसार के जो संबंध है वे रहे तो खुश रहे, न रहे तो खुश रहे। किसी अर्श में हम लोग करते हैं, हम लोग किसी अर्श में बहुत सत्संग भाई आ जाए तो मौज, बहुत समझा तो मौज, पर हम भी चाहते हैं कि ज्यादा आ जाए, आदमी आ जाए ज्यादा आ जाए, ज्यादा आ जाए अच्छा ना तो बांधने वाली है, बिल्कुल बांधने वाली, हमारे मौज रहे, आवे तो नहीं आवे तो हमारा तो मौज हुआ, ये कहीं तो ठीक है। जाहिर भी दिला के राम कहीं भी दे रही है, ठीक है महाराज, बहुत अच्छा, ज्यादा समझ बहुत अच्छा, तो बहुत कम दिया जाए तो अच्छा, नहीं आवे तो अच्छा, आवे तो अच्छा, जाही विदरा के राम ताही विद रही है, याद कर रहे हैं, जाही विदरा के राम ताही विद रही है, तो सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, श्री सतनाथ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण बोलो, इस शंका उत बोलो, जाए विदरा कर रहा कैसी मौज रहे, सीख भी आ जाती तो ठीक बात है, भोजन मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो अच्छी बात, पानी मिलेगा अच्छी बात, नहीं मिलेगा अच्छी बात, जीते रहे तो अच्छी बात है, जीते रहे तो अच्छी बात, क्या क्या समझे। आप अगर सीख रहे थे तो सत्संग कर लिया, सत का संग या सत का मिल जाए तो अच्छी बात, न मिल जाए तो अच्छी बात। जाई विद्या के राम ताई विद्रही है, राम जी का कैसे भगवान का कैसे हा महाराज, हा महाराज शतभद्र महाराज पंजाबी के शतभद्र महाराज मौजूद जाइए। ये ममता छूटेगी, ममता नहीं छूटे ऐसी बात बताओगा ममता नहीं छूटती भाई, बस छूटेगा फायदा नहीं है। सब मम मरते हैं, छूटने से ही हो मरने वालों का सबका कल्याण होते, मरने वालों का सबका कल्याण होना चाहिए। अब छूटने से कल्याण होता तो छोड़ने से होगा तो आप जीते बैठे रहो, छोड़ दो बहुत जाएगी। बोलो क्या समझे, मिले तो मौज और नहीं मिले तो मौज, बोले तो मौज है। मानो तो भाई हमारे तो छूटा नहीं है, हमारी कमी है, कमी से हमें दुख पाते हैं, कमी से दुख पाएंगे। ये मौज है, कभी नहीं मिले तो मौज, सदा मिले तो मौज, कभी नहीं मिले तो मौज। जाई विदरा कह रहा हूं ताई मिल रही है, जाई विदरा कह रहा हूं ताई मिल रही है। कैसी अमृत मत है, अमृत वाली अमृत, जाई विदरा कह रहा हूं ताई मिल रही है। तो सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, कृपा करो आप कृपा करो जो हम ऐसे हो जाए, जाई विदरा कह रहा हूं ताई मिल रही है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। गोविंद गोविंद गोविंद, तो मेरापना है ना, देखो मेरापना दो तरह का होता है, ध्यान देना भाई। मेरापना दो तरह का होता है, एक है व्यवहार में मेरापना, एक भीतर मानने वाला मेरापना। भीतर जो मान लेते हैं वो मानने वाला है, व्यवहार में होगा मानता नहीं। हम स्टेशन पर गए, आप भी आ गए, आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी नहीं आई, हमारी गाड़ी तो आ रही है, हमारी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी आ रही, आपकी गाड़ी नहीं आई अभी, तो ये हमारा नहीं बांधता नहीं, ये ममता नहीं बांधती। हमारी गाड़ी है, गाड़ी कहाँ है, कितना का डब्बा है, कौन गार्ड है, कौन ड्राइवर है, कौन है पता नहीं, बोल हमारी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी के कोई हल नहीं, कोई वादा नहीं। ऐसे ही कुटुंब में तो हमारे भाई है, हमारी स्त्री है, हमारा पुत्र है, हमारे सासू है, हमारा सेक सगा है, हमारा मित्र है। भीतर से हमारा कोई नहीं है, हमारे हमारा तो केवल एक है, मीरा माई ने कहा मीरा माई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा माई का मन नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, आड़खा भी नहीं है, चमड़ा भी नहीं है, आंतरे भी नहीं है, कोई भी मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मेरा भाई ने कह दिया मेरा तो बस केवल गोपाल गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। दूसरा मैं शरीर सब आ गया, शरीर शरीर मन बुद्धि इंद्रियां प्राण जीवन श्वास सब आ गया, दूसरा न कोई निर्धर ही नहीं हमारा, दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये चीज है भाई, अगर देखिए आप जहाँ आप चाहते हो मुक्ति कल्याण चाहते हो तो जहाँ हो वहाँ रहते हुए ही ये काम मेरे भाई के लिए वहां गए सज्जन शास्त्र से भी गए पीर से भी गए बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण गए बड़े बूढ़े ब्राह्मण वे सब कहते हैं पीर वाले भाई सा पता लो भाई सा पता लो शास्त्र कहते पीरनी सा पता लो आप पता लो बड़ा पूज्य भाव बड़ा आदर सत्कार से ब्राह्मण देवता ही आदर सत्कार से कहते हैं मेरे निशा आप पधारो आप पधारो आप पधारो। मेरा भाई विचार में पड़ गई पूज्य ब्राह्मण बूढ़े बड़े कह रहे हैं चलो तो मेरा भाई मामूली नहीं थे महाराज भगवान की भगत एक नंबर की तो जा भगवान से कहा महाराज क्या करो मेरा मन नहीं करता है बड़े बड़े ब्राह्मण कह रहे हैं बड़े पूज नहीं आदर नहीं महात्मा संत है ब्राह्मण है पूजनीय है वे कह रहे हैं कि भाई शासन लाओ पता लाओ भगवान का ठीक है भगवान में मिला लिया अपने मंत्री भी अपने मूर्ति मूर्ति में मिला लिया भगवान में डायरेक्ट दो मणगा थे वो सबका सभी जन्म हो गया ठाकुर जी भी मिल गया क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कौन दूसरा मेरे है ही नहीं वही तो गिरधर गोपाल मिल गया मानक बुद्धि गंदगी कुछ नहीं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कौन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ये सब दूसरा है शरीर दूसरा है प्राण दूसरे है मन दूसरा है बुद्धि दूसरी है इंद्रिया दूसरे ही है सब दूसरा दूसरा न कोई ऐसे आप लोग हो जाओ तो कृपा हो जाए कृपा करो मेहरबानी करो हमारे भी फायदा है आपने फायदा है अपने दोनों को फायदा है बारह वर्ष भी न मिले तो मनवावे ही नहीं संतों से ही कहा संतों ने संत आपस में मिले तो कहा महाराज जब प्राप्त होगा तो अंदर होगा तो आ जाएंगे तो संत बोले नहीं अंदर नहीं भगवान की मर्जी हो तो मिल जाएंगे नहीं तो नहीं अंदर भी नहीं लखनऊ की बात है लखनऊ जी सुधराम है निकाले में सुधराम अंदर उन्होंने कहा कि संतों ने कि अंदर होगा तो अंदर नहीं राम की जी मर्जी हो तो मैं जाएंगे राम जी की मर्जी अंदर जाए तो ऐसी बात है संतों की भाषा है राम जी की मर्जी आगे तो मिल जाएंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे अपने मन की जरूरत नहीं है अपने मिलने की जरूरत है ही नहीं आवश्यक नहीं थी सुनाई नहीं दिया अन्न जल की आश्रय न लेकर के भगवान की कृपा कर लेना चाहिए हाँ सुनाई नहीं दिया बात यह है संतों की बात बीती हुई बताई मैंने कोई महापुरुष थे बड़े भारी बात ऐसे नहीं साधु थे साधु साधु जाने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई अंदर होगा तो आ जाएंगे यहाँ का अंदर होगा तो यहाँ आ जाएंगे जहाँ का अंदर वहां का जा चुके नहीं जहाँ अंदर होता है तो वे संत बोले यदि अंदर नहीं भगवान की मर्जी हो तो मिल जाएंगे भगवान मेरे अंदर आदमी की मर हो भगवान की मर्जी भगवान की मर्जी अभी मिल जाएंगे आप इतने सत्कर करने वाले हो आपसे मिलेंगे भाई भगवान की मर्जी हो तो फिर मिल जाएंगे या मर्जी नहीं हो तो जयराम जी कैसा आनंद कमा दे। भगवान की जो मर्जी हुई जैसे हो जाएगा, ठाकुर जी जैसी मर्जी, फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, राम जी जो मर्जी जी हो जाओगे। तो बात तो ये बढ़िया है, तुम्हारे हमारी ममता क्या है, भगवान को बीच में रखो, भगवान की मर्जी हो गई तो मिलेंगे, भगवान की मर्जी नहीं हो तो नहीं मिलेंगे। हमारे मिलने नहीं मिलने से कोई मतलब नहीं है, हमारे क्या मतलब है। हमने बात अच्छी तरह आपको सुना दी, आपको अच्छी लगी आपने सुन ली, फिर सुनना चाहो तो भगवान की मर्जी तो फिर सुनाएंगे, भगवान की मर्जी नहीं तो फिर जयराम जी, अपनी क्या मर्जी। अपने सुनाने भी क्यों रखे, सुनाएंगे हम, नहीं सुनाएंगे ये क्यों रखे, ये भी क्यों रखे, नहीं सुनाएंगे नहीं क्यों सुनाएंगे। राम जी चाहे तो सुनाएंगे, राम नहीं चाहे नहीं सुनाएंगे, अपने क्यों रखे। बस राम जी की मर्जी है, राम जी को शब्द ऐसे राम जी पर छोड़ दो सब, आप भगवान की मर्जी हो तो आ जाएंगे भाई, भगवान की मर्जी नहीं आ रही है, भगवान की मर्जी तो सुना देंगे, भगवान की मर्जी नहीं तो नहीं सुनाएंगे, अपने क्या है। भगवान जैसी मर्जी, भगवान की राम जी के ऊपर हो सब अपना, मेरे तो फिर धर्म गोपाल दूसरों ने कोई, सब भार भगवान पर, दार भार में भार, राम जी पर भार है उसी पर भार रखो। दो अर्थ होते हैं ऐसे, दो अर्थ होते हैं, राग भार में भार, भार पर भार रखो, साग भार में भार, भार में आग में रखो, साग भार में भार, भार सब लोग आग में, भार भार में, सर धार भार में भार, धार भार में भार, सब आग में रखो, अपने पर कोई भार नहीं, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, मस्त मस्त हो जाओ, मौज में जाओ, सदा ही मौज में रहो, हरदम मौज में रहो, हरदम मस्ती में रहो, भगवान के ऊपर हो बार, हमारे तो मेरे तो फिर दर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है, भगवान की मर्जी होगा तो फिर आएंगे फिर मिलेंगे, भगवान की मर्जी हुई तो नहीं मिलेंगे, अपने भगवान की मर्जी है, और हमारे तो भगवान की मर्जी मुख्य है, अपना ही नहीं, अपना कोई बाधा नहीं, मस्त रहो सज्जनो। सुख ऐसा आनंद है, उस आनंद आनंद मौज ही मौज है, मेरा मौता है, मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, कोरा जाल है, कोरा जाल फंस गए, कोरे जाल लेने अंदर ना फंस गए, मुक्त में मछली फंस जाती, बेचारी प्राण चढ़ती, जाल में फंस गए, अपने रखो भगवान की मर्जी पर, भगवान की मर्जी हुई तो ऐसा होगा, वो नहीं होता नहीं होगा, अपने जो भगवान की मर्जी, इस बात से जागताई विद राख है राम, ताई विद रहिए, जाई विद राख है राम, ताई विद रहिए, तो सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद राख है राम, ताई विद रहिए, आनंद रहेगा, मौज बहुत है, बहुत मौज है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा तो भी अनुभव हो जाए, तो भी ध्यान हो जाए, पूरा ठीक हो जाए, तो फिर तो पूरा ही काम बन जाएगा, भगवान की जैसी मर्जी हो, जैसा होगा भाई, भगवान की जैसी मर्जी हो, जाहिर विद्या से राम ताहि विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कहिए, आनंद हो गया। अपने पर भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में जा रहे ऋषिकेश में शेर जी के सामने भजन चला तो शेर जी श्री जयदादी ने ये बात कही, जयदादी ने ये कही तो हमारे तो सब मन रहा है, लोग कहते हम चाहते वैसा होता ही नहीं। शेर जी बोले हमारे तो सदा ही मन चाहा ही होता है। मैंने पूछा एक लोग आपके मन चाहिए दूसरे कहते मन मनता ही होती ही नहीं, अब क्या बात है आपकी मनता ही कैसे होती है, लोग कहते हमारे तो मन चाहे होते ही नहीं। कहते हमने अपना मन है जो भगवान ने मन में मिला दिया, भगवान राम के न चाहे सोई होई, करे अन्यथा आशा नहीं कोई, राम के न चाहे सोई होई, राम के न चाहे सोई होई, करे अन्यथा आशा नहीं कोई। अपने अपने मन को राम जी के मन में मिला दिया, राम जी करे जो वही ठीक वही हमारे मन में, राम जी नहीं करे हमारे मन नहीं, तो हमारे तो मांग नहीं होती है। कितना आनंद है बताओ, अपने मन से ही बात हो जाए आनंद है कि नहीं, सीधी बात है अपने मन से ही वैसा तो आनंद ही आनंद है, दिन दिन भर रात भर हर दम आनंद है। सीधी बात है भगवान की मर्जी में मर्जी मिलता रही थी, राम की चाहे सो हुई करे अन्यथा उसने कोई, क्या बात करिएगा। शेरी जयदास जी कहा हम तो अपने मन को भगवान के मन में मिला दिया, आप ऐसे सोचो तो भगवान मन में मिला दो, भगवान मन मिला राम की चाहे सो हुई, राम जी करे तो ठीक है, कोई जन्मे तो अच्छी बात, कोई मरे तो अच्छी बात, कोई बीमार तो अच्छी बात, स्वस्थ हो जाए तो अच्छी बात, धनी हो जाए तो अच्छी बात, निर्धन हो जाए तो अच्छी बात, राम जी करे तो अच्छी बात, आप राम जी करे जी कहीं और तो कर लोगे आप, वो हिम्मत तो बताओ कि हम अपनी मन नहीं करेंगे, है क्या करें ताकत, ताकत नहीं तो क्यों थोड़ा देखो भाई क्यों तकलीफ बताओ, कर तो सकते नहीं तो करते सकते नहीं तो करें क्यों, मैं आपत छोड़ दे सब आपत छोड़ जा सब आपत छोड़ जा, एक एक बात है भगवान देव को छोड़ दे सब ही, यह बढ़िया बहुत बात बहुत बढ़िया। इस बात जाए बिदरा के राम ताए बिद रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कही है अपने मोह जे हमारे तो मन चाह ही होता है, मन चाह होने वाला आदमी बहुत कम मिलेगा, हमारे मन चाह ही होती बात सब समय सब मन चाह क्या है भगवान ये पहले पता नहीं हो जाए तो कहते हम ही चाहते थे, पहले पता नहीं भगवान ठाकुर जी क्या बोल रही, जो बेटा है असली बाप का बेटा वो कल तुम कहां जाओगे क्या खाओगे हमें पता नहीं, पिताजी क्या आज्ञा देंगे हमारे क्या पता, वो यही कहता है हमारे को पता नहीं है, जहां भेजेंगे वहां जाएंगे हमारे को क्या पता। शेठ जी जयादास जी थे भोगराज विष्णुपुर में थे, तो शेर जी के समाचार आया पिताजी का कि पिताजी बीमार है जो वो बुलाओगे, पूछा उनके मित्र थे क्या नाम हनुमान प्रसाद जी हनुमान दास जी, हनुमान प्रसाद जी ये दोदार या नहीं हनुमान दास जी गोविंद का थे, मेरे मित्र थे बालपने नंगा फिरता था मित्र था, मैंने पूछी तो कैसे पिताजी क्या कहेंगे, पिताजी ठीक है कि नहीं है बताई कौन है, क्या हमारे क्या पता, क्या पता है नहीं है। बोले जाते हैं गाड़ी पर सेठ जी चढ़े और पूछा के भाई तुम कागज देना, कागज कागज देना। भाई मैं सेठ जी कह तो दे देंगे, कैसा बदमाश है बात निकालेंगे। कागज सेठ जी कह तो देंगे तो सीटें मिलेंगे कि नहीं। पहले पूछा जाए बात बता दी तो सेठ जी क्या है, क्या पता कैसे है, तो कागज देना कागज कागज कह देंगे। बड़ा बात ये बात है हमारा संतों की बात, संतों की बात निश्चित। संत साधु वेश में वैसा नहीं है, गृह वेश में संत होते हैं, स्त्रियों वेश में भी। मेरा भाई के संत मामूली नहीं क्या, मेरा भाई मामूली संत है क्या, पूछ लिया आदरणीय पद जो शांति मिले महाराज ऐसे मेरे भाई थे, संत थे, संत पूज लिया आदरणीय संत। ये बात है संतों की गति रामदास जग से लखी अनुसार, संतों की गति रामदास जग से लखी अनुसार। बाहर तो संसार सब भीतर उठाता है, बाहर तो संसार जैसे ही भीतर उठा भगवान के साथ एक रहे वहां संसार साथ नहीं है। सबने सबने प्रेम का बर्ताव अच्छा बर्ताव मौज हो मौज आन देता है। सत्संग से बहुत लाभ होता है हमारा, तो भाई सत्संग से लाभ हुआ है, सत्संग से लाभ होता है। आप लोग सुन लेते हो तो आप लोग तो आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों के पास हमारा फायदा होता है, हमारा फायदा होता है। हमने देखा है आप लोग कृपा करके सुन लेते हो ना, हमारा फायदा हो जाता है। आप लोगों की कृपा से आप ही मानो तो आप नहीं मौजूद है, आप मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, मौजूद मौजूद है। हमारा तो फायदा होता है, हमारा तो फायदा होता ही है, इसमें संदेह ही नहीं है, फायदा होता है। आप लोगों में बड़ी कृपा है, जाए मेरे राखे रामताई भी दे रही है। अपना अपना नहीं रहेंगे, अपना ममता क्यों करेंगे, ममता निभेगे तो नहीं फिर कर रहे क्यों करें भाई, वो उसकी बात है। शेर जी सुनाया करते हैं, शेर जी ने सुनाई एक छोरी छोरी छोरी कहानी थी, कहानी एक आग थी कहानी, तेरे छोरी का तेरा कौन ब्याहेगा, तो आप बोले कोई नहीं ब्याहेगा तो मेरे बहन भाई खेलाऊंगी, मेरे छोटे बहन भाई ने खेलाऊंगी बैठे हुए क्या नहीं, नहीं, नहीं सही छेड़ी दिशा देगा, जैसे उसे कहा कोई नहीं ब्याही तुम्हारे बहन भाई ने खेला उसमें कोई मना करेगा नहीं, मेरा छोटा बहन भाई खेला हुई बैठे मौज होगी अपने बहन भाई ने खेला। शेठ जी कहते मारा ये बहन भाई है सभी, ये बहन भाई को खेला लोग तो अपने दादी अपने क्या होते अपने बहन भाई आ जाएगी उन लोग खिलाएंगे, राजी वैसे काम करेंगे सत्संग की बात करेंगे, हम तो बहन भाई को लेंगे कोई नहीं आगे नहीं नहीं सही अपने क्या दे रहे, ऐसी बात है बहन भाई को लेंगे पर बैद भाई के लिए कई बैद भाई आ जाएंगे, सुनाएंगे बातें, बन भाई राजी होंगे, हम भी राजी होंगे, हमें बातें करेंगे। कैसी मौज की बात है, आ जाए तो सुना दे, नहीं आए तो बताओ, आओ तो मौज की बात, नहीं आओ तो मजी बात। उबे हाथ बुध बोध को बोरे दोनों हाथों में दूर हमने बाल दारू खिलाया, हमारे बैठ भाई आए ऐसे रात और दिन मौज ही रहेगा। सदा दिवाली संत है, आठ रुपये राम संत महात्मा में मुसी रहती मौज रहे, जो हो जाए उसे प्रसन्न लगे, वाह वाह वाह, प्रभु ने करिए, प्रभु ने कृपा कर दी, भगवान ने कृपा कर दी, बहुत अच्छा हुआ। प्रभु कृपा में मस्त बड़ी बढ़िया चीज है, आप लोग भी हम लोग सुन लो अपने, बहुत अच्छी बात है, आनंद की बात है। जाए भी दे रखे राम ताई भी दे रही है, क्यों दुखो भरे मर गया मुन्दुगाई मर गई, मेरे पति मर गया, मेरे बेटा मर गया, बेटी मर गई, अब मर गया तो मर गया, नहीं मर गया तो मर गया, मर जाए भी रखे राम ताई भी दे रही है, उसे खुद ही मौज से ऐसी बातें है भाई। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है। अब हमारा किया होगा, हम चाहे जैसे ही होगा, ये नहीं होगा। और ये चाहना मिटा दे भगवान, ये चाहना मन मिला दे अपना, बस तो अपने मन सा ही बन चाहिए, वैसा ही होता है। क्या होगा वह जो भगवान ठाकुर जी की मर्जी है, सो होगा, अब होगा सो मन हमारा मन सा है, हम मन वाई उत्साह है ही नहीं, अपनी चाह रख है ही नहीं। ये बढ़िया युक्ति बहुत है, हरदम प्रसन्न है, हरदम हरदम जो होता है सो भगवान का किया हुआ मंगलमय विधान होता है, हरदम भगत जो भगवान का विधान है वो मोह से आनंद हो गया। कैसी आनंद की बात है, कितना सुगम काम बताओ, क्या कष्ट है इसमें, सदा ही आनंद है, भगवान कहने जो ठीक है, अपने बहुत मौजी की बात है, आनंद की बात है, हरदम मस्ती, सदा दिवाली संत विराट रूपा आनंद, बहुत बढ़िया बात है। आप रे अगर आ जाए समझ में तो धारण कर दो, ठाकुर जी मर्जी में मर्जी मिला दो, अपनी मर्जी अपनी की, अपने अपने क्यों आप रखो, क्यों आप लोग दुख पाओगे, अपन नहीं, भगवान की जैसी मर्जी हो जैसी करो, ठीक है ना, सब ठीक है, आनंद हो जाएगा। राम कीर चाहे सोई होई, करे आने दास नहीं कोई, तो बस राम जी की मर्जी बाबरी मर्जी मिला दी, बस कोई पद सुना पड़िया, बढ़िया पद सुना है, कोई पद पर सुनो नारायण करी जीव तू मत करना फिकरी, भाग लिखी सो मिली रहेगी भली बुरी सगरी, हाँ भाग मिली सो मिली रहेगी भली बुरी सगरी, जीव तू मत करना फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी, भाग लिखी सो मिली रहेगी भली बुरी सगरी। हाँ भाग लिखी सो मिली रहेगी। तप करने हिरना कुस आयो बर पायो जकरी। तप करने हिरना कुस आयो बर पायो जबरी। लोह लकड़ से मरो नहीं वो मरो मोत नखरी। हाँ लोह लकड़ से मरो नहीं वो तो मरो मोत नखरी। जीव तू मत करना फिकरी जीव तू मत करना फिकरी। भाग लिखी सो मिली रहेगी भली बुरी सगरी। हाँ भाग लिखी सो मिली रहेगी। सहस्र पुत्र राजा सागर के तबार पायो हाँ सहस्र पुत्र राजा सगर के तप की नो अकरी। सहस्र पुत्र राजा सगर के तप की नो अकरी। थारी गति ने तू ही जाने आग मिली ना लकड़ी। हाँ थारी गति ने तू ही जाने आग मिली ना लकड़ी। जीव तू मत करना फिकरी जीवड़ा मत करना फिकरी। भाग लिखी सो मिली रहेगी भली बुरी सगरी। हाँ भाग लिखी सो होई रहेगी। तीन लोक की माता सीता रावण जाय हरी। तीन लोक की माता सीता रावण आय हरी। जब लक्ष्मण ने लंका घेरी लंका गई बिखरी। हाँ जब लक्ष्मण ने लंका घेरी लंका गई बिखरी। जीव तू मत करना फिकरी जीव तू मत करना फिकरी। भाग्य लिखी सो होई रहेगी भली बुरी सगरी। हाँ भाग्य लिखी सो होई रहेगी भली बुरी। आठ पहर साहिब को रटना मत करना जिकरी। आठ पहर साहिब को मत करना जिकरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो रहना बेफिकरी। हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो रहना बेफिकरी। जीव तू मत करना फिकरी जीव तू मत करना। हाँ भाग्य लिखी सो होई रहेगी भली बुरी सगरी। ओ भाग्य लिखी सो होई रहेगी भली बुरी सगरी। जीव तू मत करना फिकरी जीव तू मत करना फिकरी।